نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فبشرهم بعذاب أليم الله رب العزت چیارا فیصلہ کړی دا باغی کې خلاف نکیږي داغینا کمی او زیادتی نکیږي باغی کې سفرق او نقصان نرازی بلکه سنگی چویلی نو اقصی کی که دنیا ارسم را قوتنا او طاقتنا دلاله دو فیصلی خلاف استعمال شی داغی اس نتیجه نی داغی اس اثر نی کار غی چه اللہ رب العزت یہ کئی صرف دمرا دے چه انسان تے حکم کرے چه احتیاط کوا دخپل زان دے حفاظت دے پارا چکم تدبیر او ایک انتظام زمان طرف نا تا استنازل شوی بلکل تا ته اجازت ته لیکن دغه با اسبابی اسبابو کی تاثیر نئی تاثیر پا مسبب کی دے چه دا اسبابی پیدا کری دی ناغپا کی تاثیر اچولی نکار کئی چاہتے نا تاثیر اچت کی دا غصی پاتی شی پتو عام کی اثر اچولے دا موڑوالی میں انسان چی خوراکو کی نموڑ شی پوبو کی اثر اچولے چتندہ بیماتی پور کی اثر اچولے چی سوزول کی وکل چې الله رب العزت تدینا وسروچت کې نو بیا عمل نه وي بیا کوم انسان ډیر خوراک کې نو مړیږي نه ډیر وبس کې نو څنګه دې ماتيږي نه کور ډیر زیات شي لکه نو مروز نو سوازول نشي کولې چله تنا سر اوچت کی کچاړه او چاکو او تورا کټکول کوي او چې الله تنا سر اوچت کنو بیا نه کوي د ټولو تاسباب ویل شي او د مسلمان دا عقیده ده چې دې په اسباب باندې اعتماد نه کوي اعتماد باید الله په ذات کوي او اسباب په خپل ځای باندې استعمالي چې چونکه الله ویلي چې دا کوان نو صرف په هغه ځای باندې په هغه حیثیت باندې به دا استعمال کیږي نور یقین ودایي او عقیده ودایي چې موثر الله دی دا سید الله لري او فیصله چې کله وکړی دا هغه کې فرق نشی راتلی کې انسان ډیر زور لګی الله دا غډیر او فیصلو نه یو فیصله دا د الله رب العزت کدا دنیا د امتحان ځای دی دیکھو پہ انسان باندې سخت ہے راضی تکلیفوں نہ راضی او مصیبتوں نہ راضی خامخا اوج بدی شرط چزان تا مومن مسلمان وئی او په حقیقت کې مومن مسلمان وی هغه دنیا د مصیبتوں نہ نشی خلاصې ده زکه دا فیصلہ الله قران کریم کې پدا سے الفاظ ذکر کئ چغی که دیر زور و تاکیدی لَتُبْلَوُنَّ فِي اَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ خام خوابتا سبان دے امتحان کولیشی او مالونو کے او پا نفسونو کے ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم سودا ګمان دي چې موږ جنت ته ځو جنت الله موږ له جوړ کړي او تیار کړي دي او حال دا دي چې دا غیر پر سدي نو پتا سنئ راغلي او تاسو ته دا غي په خوانو قومونو او امتونو او مومنانو ها واقعات نیر آگلی دنیا کی مستهم البعصا و ضرر و زلزلو تاوانونا پر آگلی اپدی دنیا کی مرضونا و زخمونا و مصیبتونا پر آگلی اپدی دنیا کی و زلزلو او دشمن دا طرف نا پر دیر یاری و خطری راگلی داو پتاسوم رازی دا د جنت لار ده بل لار نشته جنت ته ځکه حدیث پاک کې راغلی چې نبی علیہ السلام ویلو حفت الجنت بالمکاره وحفت النار بالشهوات جنت په مصیبتونو کې پټته په غمونو کې پټته په سختو کې پټ دي او جهنم چې ده هغه دنیا په مزو او په خواهشاتو کې او په خوشحالو کې پټ دي دا د الله فیصله نو کله چې انسان دنیا کې ځان ته مسلمان وي مؤمن وي او په دې باندې مؤمن یې کنا چه دا اللہ طولی فیصلی منم او دا اغا حکمون منم بل پل آغا زور لگئی نوزان لدی دنیا کی دا آرام زی جوڑی دا راحت زی جوڑی دا خوشالی زی جوڑی چه جون میں پا سکون شی په دینیت باندې هغه دنیا کې مال پیدا کړي چې زما ژوند په سکون شي دا ژوند هلې ونه ده کنه یا به الله د حکم نه ني خبر چلاوی داستا د پاره جیل دی په جیل کې آرام نه وي په جیل کې سکون نه وي په جیل کې خوب نه وي په جیل کې خوشحالي نه وي د آرام او د سکون لپاره الله غزه جوړ کړی چې څومره دې دنیا کې سخته تیر کړه څومره دې دنیا کې دې صبر او تحمل نه کار واغس او د دنیا په مصیبتونو په غمونو او په هغه سختو کې دې حوصله صحیح وا او دا هر څه دې خپه خنده پېښانې سره برداشت کول دا صحابه کرام او ژوند چې کله د مدینه نه د کافرانو د تیاری چاپی را شوې ام مدینه دا څه په میاں کې راګی راکړه نغې کیو په الله رب العزت ته منافقانو حال بیانې ابل په لږه مؤمنانو حال بیانې نو ډیر فرق دی بګي ډیر فرق دی بګي منافقانو حال دا بیانې چې الله رب العزت وایي جزاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم کله چې د کافرانو لخر رالی د برینا چې اهل کتابو او د ښکتنا چې مکی والو و ازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر نظرونه د خلقو ګډ وډ شو بیا وېسلی ځنه داس چې کاته وینو کری بیری به نظر سی لیدنه ازلو نذیزه تر اور رسیدو د منافقان حال هغه سخت تراله نو دا حال جوړ اذه مومنانو په حق الله وی ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله کلاچ مؤمنانو ولي ذي لخر ذي كافرانو خوشاله شو چې دا هغه وخت دی چې الله مون سره وعده کړی و دا هغه وخت دی چې الله پیغمبر مون ته رښتیا بیان کړو چې تاسو به دا سخت راځي شکر دی چې دا وخت راغی چې مونږ به خپل ازمایش کار کو خلق ته وما زادهم الا ایمانا وتسلیما کار څومره زور راغې د باطل هر څومره زور راغې د کفر خو لیکن د مؤمنانو په ایمان مضبوط شو مسلمانانو په حوصله مضبوطی شوې فرق پکې نه راغله دا مثال کنا یوسف علیہ السلام په جیل کې دی چې سختې ژوند دی هغه سختې نشته دا په اوساله کې سفرق نشته هغه قد الله رب العزت وحدانیت بیانې هغه خپل او دوه مرګرو د جیل ته بیانې هغه مسله وا تکي چې صاحب یې سجنې اے دوه مرګرو د جیل زمان ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار اغان خدایان خدي ګډوډ چې او د دې زموار بل د دې زموار هر زمانه کې دا چلو ګورو. یوسف علی السلام کومه زمانه کې دا خبره کوي؟ هغه زمانه هم د قصوا دا هو شاعرانو دین نه دی. چګورم په چمن کې چې جګړه د بلبل سره د ګلوا وېدا زمانہ بلدا واغه زمانہ بلوا دا خو شاعر خبره ده کنه. قران وی هر زمانہ کې د قحالو څومره وخت شو د یعقوب علی السلام د ابراهیم علی السلام نو سه هغه وخت یوسف علی السلام په هغه جیل کې وای چې ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار یمر ګرو دغه دین خوسته دي چې د بادو زموار جدا د مندانی زموار جدا د زیړی زموار جدا د ګوزن زموار جدا پبو بابا دا ورده کنا یو ذات چې ټول ارس زموار دي معلومی چې فرق نو سنگر چې نن په دنیا کې د خلقو ارباب دي دا زه درګه دي توافونه پکې کیږي شکرانه او نظرانه پکې چلیږي د شرک اډا دا الله لعنت پکې وریږي لیکن خلق سوی دا د برکت ځای دی وي او کنه برکتیان غواره د معنی کشته کنه دغه سي برکتیان او وحکومو ایز زمانه د برکتیان نه خالی کیږي ښا جمعات د برکت ځای نه دی خدغه د برکت ځای دی چې شرک پکې کیږي وګوره کدا حوصله خراب وي هغه په جیل کې دا مسله نشو کول معلومیږي دا چې که دنیا سمره سخت راشي نو د موحد حوصله نه خراب وي ولې ټول خبره خدا وسلی ده او د زړه ده چې دې کې فرق راي خو بس خراب شو نبی علیہ السلام هر روز به لخر لیګلې د جهاد د پاره کله یو پلا کله بل پلا نو جنگ موتاوته وي دا د شام سره یو ځای دی هغه کې جنگ دغه ک نبی علیہ السلام لخر نه لیګلې نو اغیرات لو حمله کوله اله به نبی علیہ السلام لخکر لیگو چې پوه بشو چې هغه راضی سبا دې قبل ورځ ته دغه طرف نوم داسې خبر راغی نبی علیہ السلام صحابه کرام لیگل دریو زرو پوری امیرانه پکې مقرر کړو او دشمن ډیرو شپې ته زرو پوري و ډیر ډیر هر څو سره ډیرو کله چې جنگ شروع شو جنگون حد مسلمانانو جنډا د عبد الله ابن رواحه پلاس کې و مشهور صحابي او مشهور شاعر هغه شهید کړي شو نو جنډا تن حضرت زید بن حارثه واغستا د نبی صلی الله علیه وسلم محبوب اغا شهید کړی شه نو جندت نه حضرت جعفر واغستا د حضرت علی رور او د نبی علیہ السلام د ترزیه چې مشهور دی په جعفر تویار سره هغه جندا واغست دا لاس یې تنه کټ کو نو دې لاس ته کړنو دا تنه کټ شو نو به وی جان دې ته ساجا هم شهید شو ناخری کې جانده د حضرت خالد لاس لورلا نا هو طوفان وکړ نو فتح وشو خدای دې عادت او چې کوم ځای کې فتح وشو نو یو وخت او په غیزه کې سار ولي په ملک باندې به خپل امیران مقرر کړل زمواره به وتاوا لکړي اغزه کې به د الله د کتاب قوانین جاری کړل تاریخ یو ته ایثارو او بعض صحابه نراله هغه صحابي راغی نبی له اسلام تبالوي کنا چې دا ته چلو شو دا ته چلو شو نبی له اسلام ورته وی چترا تعالوي کزد تعالوي ما صحابي وی چترا ته وای کدی یو زمان غلطی او خدای وشي او ته معصومه نبی علیہ السلام ته قصرا واغستا چې کله جنگ شروع شو او توري په یو بل کې اون خته عبد الله ابن رواحه شهید شو بیا زید بن حارثه جنگ واغستا نو هغه شهید شو بیا حضرت جعفر واغستا مدان یو لاس کټ شو بل لاس کټ شو هغه هم شهید شو ای بیا تاسو رستو هغه کوته کنه مداغه دی یویو کې نا تربل یوګي پورې چې وښمارل نو او یا زخمونه سپتور او سپنیزا او سپ دی او زه ماته نو مالو بیا ته نبی علیہ السلام وی چې ها وزته دغه نور حال او خیمه چکلا دا دریوال شهیدان شو نمات اللہ رب العزت اخوا چه جنت کی اغیل اللہ یو خیمہ ورکڑا دیوی ملغلرین دیومیاش پا منزل کی پرتوا او اغی دریوالو لے دی جنت تختون ورک سریر چو وطوی ایما دا سولی دو چه ده حضرت عبدالله ابن رواحه پا اغیه تخت کیم لیو اندک ونته و داسه ده زید ابن حارسه پا تخت کیم داسه او ده جعفر تخت بلکل برابر و زحابی و توی داو لی فی بس اللہ خو خبری کن ارسن خبر وی ده عبدالله ابن رواحه چکل زور راغه نو لک تردد پا کی پیدا شو چیر رستو شما که مخ کشم کنه نو رستو شوه نو خزل که دا سه تکار آوند دقا سه دا زیدم او دا جعفر پا زل که تکار نور آوالی دی جسنگ روانو نو پا خپل منزل که فرق نور آوست نو یلتا که دور فرق را او بیایوی چه دا حضرت جعفر دوال اللہ سنکت شو پا جهاد که دا غی په عوض کې ولا الله جنت کې دو وزر ور کړیم مې زکو ته جعفر تیار وای الوتن کې تیاره اوس په جنت کې الوزی پاګه دو وزر باندې بعضی کتابونه نه دی پوهې شوې نو هغه وی چې په دنیا کې الوتو دنیا کې دا کوم دی وزر وی چالوته تا خو نبی علیہ السلام ویلو چې ماولی دا دا سخت جسنگ پاغی باندې راغلی دا پارچاراتون کی دی ولیکن د خپل ایمان مناسب او منازل یې دق قدی بس چکل دی دنیا نه یو انسان اوتو دی دنیا نه نو بل ځای نشتا ویا جنت ته ویا جهنم دی دغه قران چې بحث کوي نو دا وایي که شهدائی او که غیر شهدائی د ټولو په حق کې ملائک چې تن روح واخلي نو وتوي ادخل الجنه زه داخل شي جنت ته نو څوک داخل شي جنت ته هغه بدن نه خو په دې دنیا کې پراته وي هغه خو یا په قبرونو کې حق کړی شي کله چې او تعالی سورسید او یا دغه سي پراته وي هغه کوم دې جنت ته لاړ او مطلب دې نه هغه روحونه دي چې هغه لاړ شي او هغه الله بل شانته بدن ورکی صحیح حدیث دا دی چې نسمت المؤمن تویر حضور تعلق فی شجر الجنه روح د مؤمن انسان هغه یو مرغه ده چې جنت په باغونو کې او په ونو کې الوزی ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ تَدُو زَيُنَ دِي ابرار او نیکان خلق اغیب جنتنو کی دی فجار او فاسقان خلق اغیب جہنم کی دی بس چه دی دنیا نا پلکی گی نو بل زینشتا نکمو خلقو چی دنیا کی دا سرکڑا چیز زان لده آرام زی گورم دا آرام وح گورم او چې دې دنیا کې مې ژوند په سکون باندې تیر شي لیوانې دي ته د الله فیصله خلاف کوي د الله فیصله دا شوی چې دنیا د مؤمنانو لپاره سخت ده دنیا د مسلمانانو لپاره د آرائش او د راحت ځای نه دی دې کې به مصیبتونه او دې کې به امتحانات دي ها دغه د راحت ځای جنت ته سکون الته کې دی یو دا اللہ دا فیصلہ وان قرآن کے و سنت کی چې دنیا د مومن دا پارا دا سکون او دا آرام زین دے بس سر بے نخلاسی کی دا مصیبتنہ کلے بے یو شانتی کلے بل شانتی دکا قرآن دا پیش کرل چی فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق الله یزو سوګن کوم په دې سوسیدونو یو سرواله د ماخام انقلاب راغې روز لاړه او شپه را روانه بیا اور پسې شپه چې کله په خشي او کامل شي تیار شي بیا اور پسې سپوږمې چې راوخیږي او د سوار لسمین بیا رڼا شي د څه د پاره وی چې لا تر کبن طبقن عن طبق ستاسو حال با په دنیا کې یو شانتي نه وي لکه دا چې زونه چې ټول دی یو بل نه مختلف دي ما خام ځان لده بیا شپه ځان لده بیا سپوږمۍ ځان لده هر یو د بل نه بدل دی نو تاسو به هم دنیا کې راځي په یو حالت باندې پس د بل حالت نه کله به سختای نو کله به راتای دا به یې پکاله تا نه چې وستلو مر به سختای انما العسر یسرا انما العسر یسرا هر سختای سره سانتی اشته ده خدا د دنیا جون ده په یو حال نه ده عدل بدل ها په چا باندې په یو حال له چغی د اسلام نه ندی خبر د ایمان نه ندی خبر د قران نه ندی خبر چغی بس دی دنیا ته خپل جون ویل دی خپل راحت یې ویل دی او غی د اخرت نه بالکل منکر دی دا غی دنیا کې دلته سکون شته بل اضافه صلوات چه انسانا زن پوکا او زن خبر کا تا ته قران او سنت ترتیب یې خوي هغه دا چې فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك اول پدې کلمه باندې ځان پوکا ستړومبه سبق دالې ستړومبه علم دالې چې پدې ځان پوکا پدې کلمه باندې ځان پوکا نو بیا رستو عمل کوان ځکه عمل د دې لپاره دی انسان د نجات لپاره نه دی چې ګنده پدې عمل باندې اخلاصي نہ نجات په ایمان باندې دی نجات په کلمه باندې دی چې په دې د خپل عقیده صحیح کړه عمل خدای له دفع السيئات ولرفع الدرجات صرف لدفع السيئات ولرفع الدرجات چې د دې عمل په جوستا نه دنیا تکلیفات لري شي او په دې واسطه د پاره د آخرت مرتبه اوچت شي عمل د دې لپاره نو څنګه چې هغه انسان پاگلو چې د دنیا کې ځان له سکون او رایش او راحت کوته نو دا انسان هم پاگل دی چې د عقیدې تپوس نه کوي د کلمې تپوس نه کوي عمل له زور ورکړي عمل چته کیږي بنیاد خو ایمان دی کنه تاسو پوری په دې کلمه باندې خپل عقیده نه صحیح کړی سو پوری ستاسو زړونه د دنیا د شرکیات نه دی لري شوی دا ټول شرک سغت کټ تی سوال واړ دی دا زمونږ او تاسو په نظر کې داسې دی شرک چې شنو هغه کې بیاړو کې لوي نشته دی ا مخلوق پکې مبتلا دی او داسې مبتلا دی چې ځان ته نشي بچ کولای ځکه چې دې یقین نه راغلی چې دا ګناه دی دا خو یې زمونږه یو عادت دنیا کې دا عادت نه دی کنه دا ټول یو شانت دی چې ستاسو عقیده د پلار نه کنه د آباو اجدادونه په دې طریقه باندې او په دې نظریه باندې او په دې عقیده باندې را رواني د کدار په جاهلیت کنا زوره چې هر زمانه کې هر قوم کې جدا جدایي د عربو دا عادتو چې او کار لبته مروبوتو نمخ کې وای دونه نمرغه پاسولی نو کاریو په قبل باندې لار اندې به خوشاله شو چې کار کی کغه په نرخاته باندې لار نو خپه بشو چې کار نه کی نبی دې سلام حدیث وی چمکنو تیورا فی وکناتها اے خلقو دا مرغے پریدے پخپلو جالو کے ونو کے دی تا سغوالے دی کے خیر او شر کم زیدے دا عقیدوا بس اغیوی زمونگا دتے و عدت نو دا خویو غلط عقیدوا چاگی خپل خیر او شر دا مرغے نو معلوم ہو انزکا دا غینا دا نم مشعور شو پا دنیا کی چ نبی علیہ السلام ویلو چې لا عدوا ولا تویرتا ولا فالم ای خلق دا عقیده مساته چې مرض دی او نبل تزیم بیمار سره بیا خوا کې نکینی ان دا هغه په جام کې وبس کی ان دا هغه په کاسه کې خوراک کوي ماته په مرض راش نبی علیہ السلام په اسلام کې دانش لا عدوا مرض دی او نبل تنزی څنګه بیا ور چې دا عقیده دی کنه نستانه و اوس تپوس کول شي نته وی تر کمه پوری بوزي چتره امارت دیو نه بلته دي تا ته خود دن راغه نو د دن چا تر راغه نو داغه نه چا تر راغه دا اوس خبره وسر ترسه کنه ها نیمګړی وینه پری دي چا اول سوکو بیمار چتاوان داغه نه واخلو دا سوک رسول هي سرتا دا خو نبی علیہ السلام په خپل الفاظو کې ختم کړه چاربو کې وخان ډیرو دو سوا درې درې سوا د یو سړی نبی علیہ السلام په یو واړای باندې تیرېدو نو ټول خان یو زیناس ته په خپل ځای باندې او یو ایت نه هغه ځای پټله سره کینول یو نبی له سلام یې دغه کلی جدا ناس دی هغه وی د باندې جرب دی جرب خارا دې مونږه په لکه نولې دي نور ته تلګي نبی له سلام وی چې فمن اجرب الاولا دغی او تدا خارخ دا چان راغلی دی اگه مونگا نوی خبر اولی دا سی نظریه ساته دنیا کی چلا برحان لہو بیهی تلا پی بیا دلیل نی فمن اجرب الاولا فیو جمله که پیغمبر اغا رسم ختم کو اغا شرک بے ختم کو اغی بے اٹھانگول چدا سکو اے داسه که سړی وساروت د کور ناکار لبته ډیوټه لبته او خراب علماء خل ورغه نو خپه بشو چرن په خیر کوي کار خراب دی ولي خرج از کس چل دی او ستانه خړې ته خدای الله ډیوټي نه کوي ته خدای الله حکم نه وړي ته خدای الله غلامی نه کوي بندګی نه کوي او د خپل مالک مجازي څومره پابند خدای داسې آلات راولي چې دا جزان د دې خرګاډو نه خلاص شي هر قسم ماشينري راوته دا خو بس الله پیدا کړی دا د پاره چې تو ګورین توې چې دیوا د شپې پانسي د زینه داسې او چې سار ګورین هغه به مولا نه مخکې بانګ ویلی دا خلاغی لہ ہر شیل اللہ جدا طاقت ور کرے نوی بیداکار زمانہ کی خرم پا سترگو لگی دا یا یو بندہ بے پا سترگو لگی دا اوگا بے بدی شو چیر دا دیر سپیر دے نبس زمانہ کار بخراب شی دا ټول شرکیات تی او خلق پا دی وهمونو کی را گیر دے اسم ډیر شته دی ډیر پاله او پرېس کوي د بندیانو نوم د سارو نوم او دغه سړي ډیر سوسن نوم د کارغان او د مارغان نوم چې سان مال کار وراشي आवाजونه کوي وي خدای دې خیر کوي چې د کور وسو کوزي ولې د انفارمیشن راوړو چې د کور وسو کوزي غراب ندي دې نوم ته کتلې دي چ غراب د غربت نه دی غربت سفر ته وی غریب چاته وی مسافر تا نو دی چې आवाज وکړ دی کې بس چلی کنه یا خدای توبه تا یو مثال چې نور په دې خلقو وکم کوم شرکیاتی دنه چې دا مازیګر دی جارو مواخا جارو برا باندې راشي ابو خابل شانت تلې وی لوي لوي چې ابړي وو کنه نو کله باغې اورد یو زینبل زیتن داسې به زولندنی ولې وا په هو څله زولند منی څه قرض به در باندې ډیر شي دا ټول شرکی او هام الله رب عزت په دې عقیده باندې اوسړي نه مسلمانۍ چې پارس کې شک تاری خبره نه یاره دا شرکیات دی تا چی لا اله الا اللہ ان خبر اخلاص شو کنا چی بغیر دا اللہ نا بل سوک دا خیر او شر مالک نشتا که خیر دن دا غا طرف ندی که شر دا غا طرف ندی تا پس کشتے نا چی تاسوی بل بل سطن اثبت کوئیں عربو پکی دا دیر مشور و یوم ارغید گونگی و توی مونږه غټه غټه سترګي لکه پښو په شان ته حاضر وځي نه راوځي پیدا مرغې ته نسترګي وباسي ډیر ښه سترګي دي کنه ویل چې با د چا په کور باندې تیر شنو پاغه بغام راته هغه داسې سپیر غانلې دا ټول شکونه دي د شرک سيزونه دي کلمہ شومان پیدا شي پاغي باندې سس قسم نخره او ټوټکی کوي چې دا سم کوي دا سي چې لا نو پیدا خو الله پالو الله ساتو د مور په ګیډه کې خطر بیه ته کو اچو اوس پیدا شنه اوس یتا اوس تاسو پر چې زه اوس غلوي یو بل پله کلم یاګانو کرام کله سیدانو کرام ته چانه ولا کمیس راوړې ته چانه ولا ګټ راوړې ته چانه ولا تعویز راوړې دې دې اوس پالل غواړي کنه تاسو ته والک کمو کورونو کې چې دا کارونه کیږي کې اسلام نشتا هغه کې ابل سدي 24 غنټي شیطانی आवाजونه او کارونه حضرت شیخ ویچ بخاری کې یو حدیثو زی په مطلب نوم پوښوي هغه داو چې د عراق نه تر یمن پورې یو دریاب تللی دی نبی علیہ السلام ویلو چې اخیری زمانہ شي دا دریاب بصرا او سپین راو ورځي ویسو په دینه په یزم چې دریاب وسنګ سپین دا دریاب چې تیر شوی دنه په دې امارات باندې دا دوبی او بیزوبی او شارجه او دا دی باندې تیر شوی هغه وی چې زه پوښوم چې کله خلق ورمات شو او دغه ملکونو نه دولت راغې نو کورونو ته ټیویان رااله دمان رااله شاخیلان رااله گمراه رااله دوی له دې حدیث مطلب پوښتنه چې ښه دې دا مطلب چې سره سپینې راوړدل نو موږ له کار وکړو دلته د خلکو کورونو د گمراه نه ډک شو و چې کوم کور ته قران لړ د قران رڼا لړا هغه کې به ان شاء الله جزا سي زونه نه وي نو په کې دا شرکی خیالاتي نو په کې دا د گمراهي سي زونه وي اج کوم کورونو نو پوښه چې دې کې اسلام نشتا د اسلام نمشتا چې پیغمبر وی چې لا يبقى من الاسلام الا اسمه چې اخري زمانه دار چې د اسلام نه پته شنو پاتې چې اسلام انور به سین دا حالت ده کورنا چرنا کیگی او پاکیگی او نا پا قرآن سر دا دا انسان زل مضبوط کی دا انسان زل تا لاروشی غپوشی پا خپل جون باندی پا خپل خیر او شر باندی او خپل رب اپی جن بس چا خپل رب اپی جن دو نو دا غپو کور کی بیا گم رہی نئی نبکی شرکیاتی نبکی بدعات او رسوماتی نبا که دا غلط جاهلیت رسمنا و رواجنا و عادتو نئی انا پا آگه که شیطان رات لیه چه پیریان دی پی ہوئی نا نا نا نشی رات لیه اللہ دمرا برکتی کلیمہ و عقیدہ مونگ ترا لے گلی دا لیکن مونگ اید مطلب نا خبر نشو و آخر دعوانا